ओशो सहज मिले अविनाशी एंड इंटीमेट टॉक गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर 4. और इस जीवन की पूरी प्रफुल्लता को पूरी मुक्ति देनी पड़े और इस तरह सोचना पड़े कि एक आदमी अधिकतम कैसे सुख पा सकता है, हम वैसी जीवन व्यवस्था भी बनाए, वैसा परिवार भी बनाए. लेकिन हमने जो सब ढांचा बनाया था वो ऐसा था कि कैसे भाग जाए, और सबके दृष्टिकोण अलग होंगे. अगर तुम इस घर को घर समझ रहे हो तो एक बात हो, और तुम इसको वेटिंग रूम समझ रहे हो स्टेशन का तो बिल्कुल दूसरी बात हो. एक वेटिंग रूम समझने वाला आदमी इस घर को दूसरा व्यवहार करेगा. लेकिन इन बातों को भी हमने निश्चय से तो नहीं माना, ये श्रद्धा में भी सच्चाई को हमने कमी नहीं रही. सच्चाई का सवाल नहीं है, इस श्रद्धा ने जो दूसरी श्रद्धा खड़ी होनी थी उसको नहीं होने दिया खड़ा, और आपको कंफ्यूजन में छोड़ दिया. कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ही तो जान लेने वाला है. अगर यही आप मान लेते हो सब मर जाते हो सब मुक्त हो जाते तो भी झंझट बाहर हो जाती, तो भी दिक्कत नहीं. जीता जीना तो यही पड़ता है. नीचे ने एक वाक्य लिखा है निकाल दिया कि धर्मों ने जीवन से मुक्त को किसी को नहीं किया, लेकिन गलत बात है कि जीवन को विषाक्त कर दिया. जीवन तो रहेगा ही, वो तो कहीं जाता नहीं, जीना तो पड़ेगा ही, लेकिन गलत दिशाएं दिमाग को पकड़ा के जीवन को हम विषाक्त जरूर कर सकते. आप अपनी पत्नी को प्रेम करें, प्रेम कर भी रहे हो और डर भी रहे, और पूरे वक्त आपको ख्याल है कि नरक का रास्ता भीतर बहुत अनकॉन्शियस तक गहरे में बैठा हुआ है. आप खाना खा रहे हैं और स्वाद नहीं ले रहे हैं, दिमाग में कपड़े पहनने हैं लेकिन अच्छे कपड़े पहनने कोई बहुत अच्छी बात नहीं, वो भी भीतर बैठा हुआ है. एक डबल माइंड है, भाग तो सकते नहीं, प्रेम भी करना पड़ेगा, घर भी बनाना पड़ेगा, जीना भी पड़ेगा, लेकिन ये सब विषाक्त हो जाएगा, इसमें आनंद नहीं रह जाएगा. इसमें जो रस आना चाहिए था, जो प्रफुल्लता होनी चाहिए थी, जो नृत्य होना चाहिए था, वो खो जाएगा. और मेरा कहना है भागी गए होते तो हर्जा भी नहीं था, झंझट खत्म होती, भाग के कहां जाओगे. मेजोरिटी तो आज बिलीव नहीं करती. सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि इसमें आप बिलीव करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपकी दूसरी बिलीफ पैदा हुई कि नहीं. ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं कि इस कमरे में हम विश्वास करते हैं कि नहीं. सवाल ये कि और कोई कमरा है, चाहे विश्वास करो या ना करो, बैठे तो इसी में, बैठना तो यही पड़ेगा. वो जो हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट है वो तो यही है, उसमें हम बैठे हैं, चाहे विश्वास करें और चाहे ना विश्वास करें, उसमें हम खड़े हुए, उसमें खड़ा रहना पड़ेगा. आप दूसरा बना नहीं रहे हो, यानी ये तो बात सच है कि पुरानी जड़ ढीली पड़ी लेकिन नई कोई जड़ विकसित नहीं हुआ. और पुरानी जड़ अगर ढीली भी पड़ जाए, अगर वही अकेला झाड़ है तो करोगे क्या, उसी की छाया में बैठना पड़ेगा, गाली भी देते रहोगे और बैठते भी रहोगे. और ये जो तो एक ये बिल्कुल सच है कि एक अनास्था पैदा हुई है, लेकिन अगली अनास्था काफी नहीं. अनास्था इस अर्थ में होनी चाहिए कि एक नई आस्था का जन्म होना चाहिए, तब तो वो जीवंत हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, नहीं तो नेगेटिव हो जाती है और खतरनाक हो जाती है. उससे एक अर्थ में पुराना आदमी बेहतर है कि वो चाहे गलत ही मानता हो, वो उसको मान के जीता तो आपका वो जीने का ढंग छूट गया, वो नया ढंग भी नहीं होता. हमें ख्याल में नहीं है, हमें चाहे पता हो या ना हो, चाहे हम ऊपर से कॉन्शियसली कहते भी हो कि हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस सब विश्वास वही के वही है जो पुराने हाल. एक मेरे परिचित से बड़े आदमी और उनको ये ख्याल था कि मैं तो बिल्कुल ही नए चित्रकार हूँ, मैं कुछ पुरानी चीजों में विश्वास नहीं करता. मैंने उनसे कहा कि आप जो इतना जोर दोगे तो बार बार कहते हैं कि मैं पुरानी चीजों में विश्वास नहीं करता, इस पर मुझे शक हो, इस पर इसका कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. अगर बात खत्म होगी तो खत्म हो गई, यानी इसको ये कहना बार बार कि मैं पुरानी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, इसमें थोड़ा शक होता है. मैंने उनसे कहा इसमें भीतर कहीं ना कहीं गांठ है, फिर मैंने कहा वक्त आएगा तो पता चलेगा. भाग्य की बात मेरी ये बात हुई उसके कोई 6 या 7 महीने बाद उनको हार्ट अटैक हो गया. तो मैं उनको देखने गया तो वो करीब करीब अर्ध चेतन हालत में थे, बहुत खराब हालत है. एकदम राम राम राम राम उनके मुख से निकल रहा है, वहां से बंद, मैंने उनको हिलाया और मैंने कहा ये क्या कर रहा है तुम, राम राम कर, एकदम डर गए और कहा कि वो उसने ठीक कहा। अभी जब मैं बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि मरता हूँ तो मैंने कहा पता नहीं राम अगर हूँ तो अपना बिगड़ता क्या है, ये मेरा ना जो माइंड हमारा डबल बाइंड था, अब वो ऊपर से तो सब ठीक था, वो इतने दिन से तो कहते लेकिन मौत करीब आई तो वही निकल आया अभी तक दृष्टि पास। तो आप सुख में हो तो सब अनास्था चलेगी, दुख आया कि सब आस्था शुरू हो, हनुमान जी का मंदिर सार्थक मालूम पड़ने लगेगा, ज्योति दिखाई पड़ने लगेगा, ताबीज अर्थपूर्ण मालूम होने लगेगा, दुख आया तो मैं मानता हूँ कि दुख में आप अपनी सही शक्ल में होते हैं, सुख में नहीं होते, क्योंकि दुख में आप जब घबराते हैं तब पता चलता है कि भीतर से आपके असली संबल क्या है, दुख में ही कसौटी है, और इसलिए मरते मरते अधिक नास्तिक आस्तिक हो जाते हैं, मरते मरते जिंदा तो ठीक रहते हैं, मरते मरते जैसे जैसे मौत करीब आई उनके पांव में आने लगते, और इसका कारण ही नहीं कि आस्तिकता जीत जाती, इसका मतलब वह फिर जीत जाता है, भीतर का जो छिपा हुआ है वो फिर पता चलता है, वही हमें वो खाना चाहिए और नए सीखने के कुछ आधार रखने चाहिए, अगर नया हम सीख जाएं तो इसको उठने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, नया सीखा नहीं है कुछ, पुराना है और पुराने पर विश्वास करा गया मगर वो भीतर बैठा और नए ने कोई जगह नहीं भरी, जगह वैक्यूम खाली, जिस दिन भी घबराहट होगी वो भीतर से आके जगह भर लेगा और आप पाएंगे कि बस के साथ लौट आए। ये जो कोई बल्कि पश्चिम में जो आस्था डगी है वो हमसे गहरी डगी, हमारी आस्था तो बिल्कुल ही ऊपरी डगी, और आस्था के डिगने का हमारा तो कुल कारण इतना है कि हमारी शिक्षा जो है तो वो पूर्वी नहीं रही है, माँ बाप तो सब पूर्वी हिसाब ही दिमाग में डालते हैं पर तो शिक्षा जो है वो उसको सहारा नहीं बनती, तो जो शिक्षा हम देते हैं वो तो रीजन की है, तर्क की है, साइंस की है उसकी, और हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल उल्टा है, वो भीतर दबा रह जाता है, 7 साल के बच्चे का जो माइंड वो हमारे भीतर बैठा हुआ ऊपर से दूसरा माइंड हमने खड़ा कर लिया, तो जब भी मुसीबत पड़ेगी तो मुसीबत में आदमी रिग्रेसिव हो जाता है, पीछे लौट जाता है, आप हैरान होंगे जान के कि अगर आप जैसे मुसीबत पड़ जाती है एक आदमी रोने लगता है, रोने का कोई मतलब नहीं, वो 5-6 बार का हो गया वो वापस उस जगह पहुंच गया जहां वो रो लेता, वो ठीक माइंड उसका उस जगह खड़ा हो गया है तो बिल्कुल रिग्रेस हो जाएगा। यहाँ तक हालत होती है कल्याण जी कि अगर बहुत दुख पड़े तो आदमी अंगूठा चूसने लगे, सिगरेट चूसना उसी तरह का है, वैसे कोई बहुत फर्क नहीं है, अंगूठे चूसने का ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, तो मुसीबत दुख में वो जल्दी से उस तरफ उतर जाए, रिग्रेसिव है हमारे भीतर जो 7 साल का आदमी छिपा हुआ है वो तैयार है, वो हमेशा प्रतीक्षा कर रहा है जाओ वापिस आओ, बुढ़ापे में बीमारी में परेशानी में दिवाला निकल जाए कुछ आप वापस चले जाए, ऊपर से गई है, बहुत ऊपर से गई है, इतनी स्किन डीप भी नहीं है, जरा ही चमड़ी उठा दो भीतर से निकल आए, इसलिए नया माइंड नहीं पैदा हो रहा। एक मैं पढ़ रहा था एक रूसी क्रांतिकारी था निहिलिस्ट, वो सूली पर लटकाने ले जाया गया, उसके सामने बाइबल करके पादरी करता है कि आखिरी वक्त में ईश्वर को स्मरण करें, उसकी बाइबल को छू देता है, बाइबल फेंक देता है और उससे कहता है क्या तू मुझे दो दिमाग का सोचता है, मरते वक्त दूसरा दिमाग हो जाएगा, जीते वक्त दूसरा दिमाग, पर ये जो सूली पे लटक रहा है फिर उसको उपाधरी जाके कहता है कि तू क्षमा मांग ले, तूने बाइबल पे फूका है तब से पकड़ा, तू क्षमा मांग ले और अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर ले, भगवान बहुत दयावान वो ये भी क्षमा कर देगा, तो वो क्रांतिकारी उससे कहता है क्षमा जरूर मांगने का मन होता है लेकिन उन पापों के लिए नहीं जो किए बल्कि उन पापों के लिए जो नहीं कर पाए, उनका दुख रह गया, कहता है कि जो नहीं कर पाया हूँ पाप उनका अफसोस है, जो किए उनका भी अफसोस है, धूली से लटकते हुए है और इतनी सरलता से जो मरने चला जा रहा है, इसके तो भीतर से कुछ बात गई। इसके भीतर नया माइंड पैदा हो सकता है, ये सिचुएशन बन गई, अभी नया माइंड इसके भीतर भी पैदा नहीं हुआ है, पुराना चला गया है लेकिन नया पैदा नहीं हुआ है, लेकिन पुराना चला गया इसलिए नया पैदा हो सकता है। हमारा पुराना गया ही नहीं, सिर्फ जाया हुआ मालूम पड़ता है, ऊपर ऊपर है, भीतर बिल्कुल तक जा रहा है। ना, और अगर ऊपर से चला गया मालूम पड़े तो हम भीतर की फिक्र ही छोड़ देते, हमें याद ही नहीं रहता वो भीतर है। ये अगर बहुत ठीक से समझे तो पुराने माइंड का लास्ट डिफेंस है जो वो ये तरकीब करता है कि ऊपर से जाता गया और भीतर खतरनाक खतरनाक है भारी, बल्कि ऊपर भी हो तो ये तो रहता है कि है हम इसको कुछ करें, वो भी मिट गया, हमें कुछ करना भी नहीं, वो तो गया और वो गया नहीं, वो खून के समोच उसको वहां से जड़े ही सती उखाड़नी पड़ेगी। एक जगह ऊपर की खाल निकल जाए, ऊपर की खाल कवर निकल जाए, असली मतलब जो चीज है वो बाहर आने लगे, मेरे ख्याल से हर आदमी इंडिविजुअल जीना पसंद करेगा ज्यादा, और जब इंडिविजुअल जीता आदमी वो कोई ऐसा समाज बना सकता है या खुदी जी लेता क्या कोई ऐसा समाज की रचना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल होगी। आज तो जिसे हम समाज कहते हैं वो समाज नहीं है, वो समाज है ही नहीं, सिर्फ भीड़ है, भीड़ है, और भीड़ को हम समाज समझे हुए हैं। क्या समाज है आज, कौन सा समाज है? एक भीड़ है और भीड़ को मैनेज करने के लिए एक व्यवस्था है, भीड़ को मैनेज करने के लिए। ये भी अपना अपना दृष्टिकोण है। जी, अपना अपना अपना ही होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ये कि समाज, पहली तो बात है कि समाज की शर्त ये है कि व्यक्ति होना चाहिए, तब आप समाज बना सकते हैं। व्यक्ति तो ईंट बनेगी ना, इंडिविजुअल नहीं है आपके पास, समाज आप बनाइएगा कैसे? ज्यादा से ज्यादा भीड़ बना सकते हैं। मेरा मतलब समझ रहे ना, मैं क्यों कहता हूँ कि समाज नहीं है, मेरा मतलब समझे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज के बनाने की एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कहाँ है? इंडिविजुअल हो जाए तो समाज बन सकता है, 10 इंडिविजुअल्स के मेल का नाम समाज है, और 10 जो इंडिविजुअल नहीं है बिल्कुल उनके जोड़ का नाम भीड़ है। मेरा तो ना क्राउड में इसको कह रहा हूँ, इंडिविजुअल ही नहीं है पहली बात को, ये इंडिविजुअल होने की हिम्मत ही कहाँ है? आप वही कह रहे हैं जो पिताजी कहते थे, वही कह रहे हैं जो कृष्ण महाराज कहते थे, तो आप कहाँ हो? आपने क्या कहा कुछ जो आपने कहा हो तो आप इंडिविजुअल नहीं हो। आप वही दोहरा रहे हैं जो पूरी सोसाइटी आपको सिखा रही, तो आप इंडिविजुअल नहीं हो। आप कभी भी इस तरह नहीं जिए कि जब आप जिए हो। पत्नी को प्रेम करना चाहिए इसलिए प्रेम कर रहे हो, हद हो गई। बाप की सेवा करनी चाहिए इसलिए सेवा कर रहे हो, मित्र को सहायता करनी चाहिए इसलिए सहायता कर रहे हो। आप हो कुछ नहीं, हो कुछ भी, आपका होना क्या है? आपको प्रेम हो तो प्रेम करो, और नहीं हो तो कहो कि बात खत्म हो गई। यानी मैं ये नहीं कहता कि पत्नी को प्रेम करना चाहिए, मैं कहता हूँ जिससे प्रेम है वो पत्नी है, मुझे समझ में आने वाली बात नहीं। पत्नी को प्रेम करना चाहिए तो बिल्कुल फिजूल बात है। तब तो इंडिविजुअल है भीतर, और अगर ऐसे दो इंडिविजुअल मिले और शादी करें तो एक परिवार बनेगा। अभी परिवार भी नहीं बनता, वो भी एक तरह की भीड़ है। तो परिवार बनेगा, दो इंडिविजुअल मिलेंगे और उनकी इंडिविजुअलिटी बचाई जा सके तो अच्छा समाज है, और जो समाज उनकी इंडिविजुअलिटी को मारता है और तोड़ता है वो खतरनाक समाज है, अच्छा समाज नहीं। तो एक तो इंडिविजुअल बनता नहीं, होता नहीं, समाज बनने नहीं देता, समाज बर्दाश्त नहीं करता इंडिविजुअल को। समाज चाहता है सोशल यूनिट, आप समाज की एक इकाई रहो बस, इससे ज्यादा उसकी मांग नहीं है। वो ये नहीं कहता कि आप एक व्यक्ति बनो, क्योंकि व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कहेगा कि मैं अपने ढंग से जीऊंगा और चलूंगा, और उसके जीने और चलने का ढंग हो सकता है समाज के ढंग से विपरीत हो, मुश्किल में डाल दे, झंझट में डाल दे। समाज सोशल यूनिट चाहता है, एक कल पुर्जे की तरह आप रहो, आपकी कोई हैसियत न होनी चाहिए, और जब आपकी कोई हैसियत नहीं होगी तो समाज बनेगा नहीं, क्योंकि 10 हैसियत वाले लोग मिलते हैं तो समाज बनता है। ये भीड़ भड़क का है, इस भीड़ भड़का में जो जितना भीड़ का हिस्सा है समाज उसको उतना ही अच्छा आदमी कहेगा। कि मैं मानता हूं कि दो तरह के लोगों के पास व्यक्तित्व होता है, या तो जिनको हम पापी कहते हैं उनके पास व्यक्तित्व होता है, या जिनको हम महात्मा कहते हैं उनके पास व्यक्तित्व होता है। अभी दो ही तरह के लोगों के पास व्यक्तित्व होता है, और दोनों तरह के व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल के हैं। महात्मा को शीर्षासन करके खड़ा होना पड़ता है, तब तक उसका व्यक्तित्व बन पाता है, यानी समाज से जब वो बिल्कुल ही उल्टा खड़ा हो जाए सिर के बल, और समाज सब तरह के धक्के देगा पहले गिराने के कि वो महात्मा बन ना जाए, क्योंकि बन गया तो फिर इंडिविजुअल हो जाए। लेकिन अगर कोई टिके ही रहे तो वापस वो महात्मा, और या फिर वो पापी हो के इंडिविजुअल हो सकता है, तो सारे नियम तो हो गए। महात्मा खुद अपने को दुख देता है, और पापी वो जिसको समाज दुख देता है, बस इससे ही फर्क होता है। जो पापी को समाज सजा देगा वो महात्मा अपने को देता है, तो जो अपने को देता है उसको हम महात्मा कहते हैं, और जिसको समाज को देनी पड़ती है उसको हम पापी कहते हैं। लेकिन दोनों दुख से गुजरते हैं, एक खुद दुख देता है, एक दूसरे से दुख बुलवाता है। लेकिन ये कोई अच्छी हालत नहीं है, यानी मेरा कहना ये कोई अच्छी हालत नहीं है। हमको ऐसा समाज चाहिए जहाँ व्यक्ति होना सरलतम हो, इतनी उपद्रव से गुजरना पड़े कि एक आदमी को या तो पापी बनना पड़े और यह एक आदमी को महात्मा बनना पड़े, दोनों अतियां हैं, सुखद नहीं दुखद है। यानी किसी समाज में महात्मा पैदा हो ये अच्छा समाज नहीं, अच्छे आदमी बात अलग है, महात्मा अच्छा आदमी नहीं, उसको अच्छा आदमी नहीं मानता, यानी वो गड़बड़ आदमी है, और गड़बड़ी की वजह से वो चाल चल गया और अपने को कष्ट दे के खड़ा हो गया है। न तो महात्मा की जरूरत है समाज में, न पापी की जरूरत। तो मेरा मानना दोनों एक साथ जाएंगे, जब जाएंगे दोनों में से एक नहीं जा, दोनों काउंटर पार्ट है, बिल्कुल ही जुड़े हुए। जब तक पापी पैदा होता तब तक आपका महात्मा चल सकता है, जिस दिन पापी बन महात्मा गया, महात्मा गया है पापी गया, वो दोनों जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए काउंटर पार्ट से। लेकिन ऐसा समाज चाहिए जो इतनी सरलता से मौका देता हो हर आदमी को व्यक्ति होने का, उसको शीर्षासन भी न करना पड़े, उसको क्रिमिनल भी न बनना पड़े, वो सहज हो सके और जी सके और इंडिविजुअल हो सके, उसको मैं कहूंगा कि वो साइंटिफिक समाज हुआ। और ये तुम ध्यान रखना, ये डर में लगता है कि अगर बहुत तरह के इंडिविजुअल होंगे और आदमी अपने से तरह का होगा तो समाज टूट तो नहीं जाएगा। पहली तो मैं कहता हूँ अभी समाज है ही नहीं, टूटने का डर ही नहीं, मैं कहता हूँ समाज बनना शुरू होगा, पहली तरफ समाज बनना शुरू होगा। और ये ध्यान रहे कि जो आदमी इंडिविजुअल होता है उस आदमी की पहला लक्षण तो ये है कि वो दूसरे की इंडिविजुअलिटी का हमेशा आदर करेगा, अनिवार्य। ये उसके लिए असंभव है कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को तोड़े, अगर तोड़ता है तो वो इंडिविजुअल है ही नहीं है, तो उसको इंडिविजुअलिटी का आनंद ही पता नहीं चला। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो जिसको मैं पत्नी की तरह ले आऊंगा उसको मैं पत्नी बनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो पत्नी बनी उसका इंडिविजुअलिटी गई, उसका मैं पति बनना नहीं चाहूंगा, मैं उसके पूरे व्यक्तित्व को खड़ा करना चाहूंगा। और मजा ये है कि वो जितनी व्यक्ति होगी उतना ही हम दोनों आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि चीजों से मिलने में कोई आनंद नहीं, इस गिलास से मिलने में क्या आनंद हो, इसको तुम जहां चाहो वहां उठा कर रख दो ये वहीं बैठा रहता है, और पति ऐसी पत्नी चाहता है अभी वो जहाँ उठा कर रख दे वहां बैठ जाए, पत्नी जैसा पति चाहती है बस यहाँ बैठे तो वहां बैठा रहे, तो फिर सुख नहीं होता, क्योंकि ये चीजें हो गई, ये थिंग्स हो गई, इंडिविजुअल्स नहीं रहे। इंडिविजुअल का मतलब ही ये है कि वो मेरे कहने से नहीं कहीं बैठ जाएगा, बैठना उसे आनंदपूर्ण होगा तो बात अलग है। इंडिविजुअल तो हमेशा दूसरे को भी इंडिविजुअलिटी देगा, हर आदमी का पॉजिटिव माइंड इसीलिए है सतीश कि हमारी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, इसलिए पॉजिटिव माइंड है। सुखी आदमी का माइंड कभी पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ दुखी आदमी का होता है। जो आदमी तिजोरी भर रहा है भला उस पास करोड़ रुपये, मैं मानता हूँ उस पास अभी गरीब के दिमाग है, अभी अमीर हुआ नहीं, माइंड जो है वो गरीब आदमी का, वो दुखी आदमी का, जिसने गरीबी देखी तभी सोचता था जोड़ो नहीं मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, अब इस जुड़ गया भूखे मरने से कोई संबंध नहीं, लेकिन पुरानी आदत चली जा रही है, वो तिजोरी भरते चला जा रहा है। ये है गरीब आदमी, अभी भी इसका जो मेंटल मेकअप है वो गरीब आदमी का, रहे हो तो सुन रहे ना, एक आदमी ज्यादा खाए चला जा रहा है, भूख मिटी नहीं। हाँ, वो जब कभी भूखा था वो ख्याल मन में घूम रहा, वो ज्यादा खाया चला जा रहा, ज्यादा 7 साल वाली बात है। और ये जो पजिश जो हम कहते हैं ना, तुम किस चीज को पजिश करना चाहते हो, अगर गौर से देखोगे तो तुम हैरान होगे कि जिस चीज को तुम पजेस्ट करोगे जिस मात्रा में, वो उसी मात्रा में मर जाएगी। सिर्फ मरी हुई चीज पजेस्ट हो सकती है, जिंदा चीज को पजेस्ट किया नहीं जा सकता। तुम पंखे के मालिक हो सकते हो, तुम मकान के मालिक हो सकते हो, तुम आदमी के मालिक नहीं हो सकते, तुम एक लड़के एक लड़की के मालिक नहीं हो सकते। लेकिन चीज को पजेस्ट करने में मजा नहीं आता, इसीलिए क्योंकि वो रेसिस्ट नहीं करती। तो आदमी को पजेस्ट करने में मजा आता है क्योंकि वो रेसिस्ट करता है। लेकिन तुम हैरान होगे कि डबल बाइंड जो मैं कहता हूँ, तुम जितना पजेस्ट करोगे उतनी मजा कम होने लगेगा, क्योंकि वो रेसिस्ट करना बंद हो जाएगा, वो पजेस्ट हो जाएगा। जिस दिन पजेस्ट हो जाएगा उस दिन बेकार हो गए। इसलिए प्रेसी अच्छी लगती, पत्नी अच्छी नहीं लगती। पत्नी पजेस्ट प्रेसी है, अब वो पजेस्ट हो गई, अब वो बेकार हो गई, पजेस्ट करने का मजा खत्म हो गया, अब क्या करोगे। तो पजेस्ट करके तुम मारते हो, और मरे हुए से तुम कोई सुख नहीं ले सकते कभी भी। जीवित चाहिए, और जितना जीवित चाहिए उतना कम पजेस्ट करो। पजेस्ट ही मत करो तो पूरा जीवन होता है। और क्यों है ये पजेस्ट टू माइंड? और सारे लोग समझाते हैं पजेस्ट टू माइंड नहीं चाहिए, ये है क्यों पजेस्ट टू माइंड? ये और मुझे ख्याल में आता है कि जो आदमी खुद को पजेस्ट नहीं करता वो इसकी कमी दूसरों को पजेस्ट करके पूरी करता है। जो खुद को पजेस्ट नहीं करता वो इसकी कमी पूरी करता है। तुम अपने ही मालिक नहीं हो बिल्कुल। अब ये कमी तुम्हें बहुत अपनी मालिक होने की, इसको तुम चीजों को पजेस्ट करके, आदमियों को पजेस्ट करके पूरी करते हो। लेकिन अगर तुम अपने को पजेस्ट कर लो, मेरा मानना है कि इंडिविजुअलिटी अगर विकसित हो तो तुम अपने को पजेस्ट कर लेते, तुम अपने मालिक हो जाते, फिर तुम किसी को पजेस्ट करने की कोशिश नहीं करते। और ये भी ध्यान रहे कि जितना पजेस्ट माइंड होगा उतना ही प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। पजेशन और प्रेम में दुश्मनी है। पजेस्ट करने वाला प्रेम नहीं करता, चाहे वो बेटे को पजेस्ट करे, चाहे मित्र को, चाहे किसी को। पजेस्ट करने वाला गर्दन पकड़ लेता है और धीरे धीरे हाथ दबाए चला जाता है। पहले उसने इस तरह पकड़ा था कि लगता था आलिंगन कर रहा है, फिर पता चलता बाद में उसने गर्दन दबा लिया, वो छोड़ता नहीं। लेकिन वो दूसरा भी क्यों बर्दाश्त करता है? इसलिए बर्दाश्त करता है कि वो भी म्यूचुअली आपकी गर्दन दबा रहा है और दोनों एक दूसरे की दबाए चले जा रहे हैं, इसलिए चलता है। और कोई कारण नहीं, नहीं तो अभी टूट जाए इसी वक्त। तो नाम से बताया ना आपके बारे में, कुछ मैंने हमें से होता हूँ मुंबई। अच्छा, वहाँ कौन चलने गए? कल्याणी भाई से ही शुरू हुआ। अभी देख तो इतनी बजेगा तो पीछे के साइड बजेगा। अभी कब आएंगे? अब तीस, अब मैं आराम से चौबीस चौबीस दिन नहीं नाराज नहीं और पीछे जाने का है मुंबई।